Simak punya cerita dengan judul Gendruwo Kamanungsan. Kuwi aku isih sekolah ana ing pawiyatan SMPN 4 Malang ing Kepanjen Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur. Wektu kuwi aku duweni kanca jenenge Solihan. Dheweke kuwi keturunan Tionghoa. Senajan ngono dheweke apik marang kanca-kancane. Apa meneh marang aku sing pancen kancane sekolah ya nunggal desa karo aku. Mulane ya apik banget. Sasat ora ana bentike marang aku. Solihan keporo sering banget dolan menyang omahku. Semunugo aku ya sering dolan menyang omahe. Saben-saben dolan mesti sing diomongke pelajaran sekolah kang dialami bebarengan senajan aku karo dheweke beda kelas. Aku ana ing kelas F, dheweke ana kelas B. Jarine kelas B iku kelas unggulan jaman semono. Kuwi pas dino Senin Kliwon, Solihan teko menyang omah kuwi sore banget. Lus, ayo golek tebu. Apa wae, saka tugas kang kudu rampung iki. Lah, duitmu durung mari ta? Durung, rewang ana no. Hari iki golek tebu. Solihan uga ngrewangi aku nggarap tugas kang kudu dirampungke. Pancen akeh tugas kang kudu dikerjakne. Ngono uga Solihan yo seneng wae ngrewangi nggarap tugasku iku. Bareng tugasku wis rampung, aku ngringkesi buku-bukuku, tak lebokake menyang tas, banjur tak seleh ana jero lemari. Pan, ayo saiki golek tebu. Mangkono pangajakku. Ayo Lus, ndi ledinge? Mengko nggowo apa ngoceki? Aku banjur njupuk arit ana ing palungan sapi perah ing nggure omah. Solihan yo melu wae ana ing nggureku. Aku banjur ngajak dhewekne menyang sawah kang ora adoh saka omahku. Ya iku ana ing mburine omahku dakara 300 meteran saka omah. Aku karo Solihan mlaku sinambi ngomong ngalor ngidul babakan sekolah. Sak banjuri tekan sawah ing sebelah sawah wong tuaku ana kebon tebune tangga. Aku ngajak Solihan njupuk tebu kang ana ing pinggiran wae. Mesti wae aku milihake tebu sing paling gedhe lan tuwa. Amprih akeh banyune lan legi. Tebune dak jupuk rong lonjor wae, mengko yen entek baru njupuk meneh. mangkono pamikirku. Yo kene tebu loro wae dipangan wong loro rantek. Rasa wis tuwa oleh mangan tebu kuwi. Solihan banjur ngajak aku mulih. Aku yo nyarujuki wae mergo wektune yo wis wengi udakara jam 12 wengi. Aku ana ing sak ngarepe Solihan. Jalanan dheweke ora ngerti dalan kang kudu dilewati. Aku mlaku karo dheweke sinambi crita ngalor ngidul lan ngetan ngulon ora karuan jlumtrunge. Aku ora lali yo nggawa senter mergo dalane akeh blegongan kang kudu dicoloki amprih ora keblegong. Kan dalane ngarep wis penak. Saiki kowe ana ing ngarep bae supaya kepenak mung mlakune. Lulus, aku tak ana ing ngarep bae. Solihan lumaku ana ing ngarepku ora lali yo tak sentri senajan dalane wis kepenak. Ing ngarepan kuwi ana wit-wit pager kang grumbul ing pinggir kang kudu tak liwati karo Solihan. Ujug-ujug Solihan mandeg. Sopo kulus kok ngadeg ana ngarepan iki? Gedhe lulus kulo. Tak sawang wayangan ing ngarepi Solihan pancen gedhe. Dhuwure udakara 2 meteran. Ireng peteng ngono. Pancene wektu kuwi isih angel listrik. Senter dak urupake nanging kok ora murup. Dak puter-puter setelan kang ana ngarepan ya tetep wae ora murup. Pikirku, nanging ditok iki wulune padha ngadeg kabeh. Aku banjur kelingan yen ditoke padha ngadeg wulune pertandani yen ana gendruwo ing ngono. Sinten niku? Pitakonku marang wayangan ing ngarepku. Solihan mung meneng wae kaya-kaya aku iki ora ana kancane. Sinten niku? Sepisan meneh aku aweh pitakonan. Wayangan kuwi tetep meneng wae ora aweh pangsulan. Ya ora ubah saka dheweke ngadeg ing ngarepku. Hatiku tansaya goreh meneh. Wah, tenan iki. Aku iki diwedeni gendruwo. Gitokku tansaya kenceng wulune ngadeg. Aku ora oleh kalah karo wayangan kang durung mesti dununge iki. Yen aku bali mburi, ateges aku kudu ngliwati punden ing ngisor wit pringin kuwi. Ateges godhone luwih kenceng maneh. Luwih ngegirisi meneh. Aku wis duweni kretek. Ora arepe bali meneh utawa mundur senajan sak jangkah wae. Ora bakalan. Yen aku mundur ateges aku kalah karo wewayangan ing ngarepku. Atiku tansaya muntap maneh mergo kaping pindho pitakonku ora diwangsuli. Ngajak apa wewayangan iki arep tak ladeni tenan. Sepisan maneh aku aweh pitakonan yen ora diwangsuli arep tak jak belut. Aku tetep meneng bae ana sak ngarepe wayangan ireng kang gedhe dhuwuriku. Tanganku tetep ngobah-ngobahake senter supaya bisa murup. Atiku tak toto supaya aku ora mlayu. Sinten iku? Napa niku tiyang? Wangsulane kaya tanggaku sebelah aran Bukyah. Bebarengan wangsulan mangkono senterku kang dak arahke peneraine murup biar penerai. Lan katon rupa kang mutih memplak kaya ora ana getih babar pisan meripat kang manter ora ubah gulu kaya-kaya wis kaku ora kena diobahake sinambi mangkono dheweke sendhakep kanthi kaku dheweke munyerake ke awak balik mlaku searah karo aku. atiku tansaya mantep maneh yen aku tatak aku bakal diwedeni karo relembut iki. Tak sawang dheweke mlaku ing ngarepku. Sandal japit kang digawe tansah muni ketaplekan kena lemah. Bener apa ora aku keprungune ya mangkono iku. Kancaku Solikan ora wangsulan babar pisan kaya-kaya aku ra kelingan yen duweni kanca ing mburiku. Lan apa jenengan kok dalu-dalu kluyuran wonten mriki? Tu iku lho patimu. Patimu iku nek wis kongulan iki ora mulih. Biasane ya sapa kene nek pengine iki kok. Lah kok sangu mboten wangsul napa? Karo pitakon mangkono, aku nyepatake laku supaya aku bisa nyusul dheweke. Mangkono karepku nanging tansaya dak cepetake, dheweke ya mlaku kanthi cepet. Malah tansaya aton adoh saka aku. Aku banjur alon-alon dheweke ya alon-alon bae. Aku ya ora weruh patimu iku menyang endi. Jarine tangga-tangga nek pengine iki ya nang sama kene. Aku mbatin aku mlaku cepet dheweke ya cepet. Yen aku alon dhewek ni yo alon. Bener iki. Aku maune arep diwedeni karo gendruwo iki. Jalanan aku ra wedi dhewekne malih dadi kaya wong tanggaku kuwi. Aku krasa wis meh tekan enggoan arah bener omahe wong tuaku. Katone Bu Yah mlaku tansaya cepet wae. Aku saka enggoan aku mulai Bu Yah lah kok ora ono. Nanging kuwi ora dak anggap nemen. Bareng tekan wit kang peteng peneri saka wit rambutan ngarep omahe Bu Yah. Aku nguwasake wewayan ing petengan kuwi katone kaya kang dak weruhi mau lumaku ing ngarepanku. Monggo Bu Yah. Yo, ati-ati yo. Aku lan Solikan mlaku terus wae arah omahku wong tuaku kira-kira 20 meter saka lungguhe Bu Yah mau. Saka omah aku dibukakake ibuku. Aku mau ketemu karo Bu Yah ana ing sawah. Kenapa? Kok ora kegawian bengi-bengi kaya ana tekan sawah? Iya, Bu. Aku mau ya omongan jarene goleki bojone wis suwe ra muleh. Iya, pancene bojone wis suwe ra muleh. Minggat jarene ngono ora karuan tarane menyang endi? Tenan, Bu. Aku omongan karo Bu Yah ya, Chan. Solikan mantuk-mantuk bae. Nek ora percaya saiki wonge lungguh ana ngisore wit rambutan iku lho. Banjur ibuku merono banjur omong. Sakit belum ini kono, esok lalu apa kau? Aku ra percaya banjur aku ngajak adikku ndeleng ing papan palungguhan Bu Yah. Lah kok ora ono? Aku yo balik meneh menyang sawah kanggo mbuktekke yen Bu Yah mbok menawa ning sawah kono, nanging tetep yo ora ono. Aku leh pawarto saka ibuku yen iki mau ketemu Bu Yah ing pasar Krempyeng. Dheweke ditakoni ibuku, apa bener dheweke mau bengi menyang sawah? Bu Yah mangsuli laopo nyang sawah bengi-bengi? Apa sing digoleki? Aku tansaya yakin sak yakine yen mau bengi aku wis ngadepi gendruwo kang wis mimbo-mimbo dadi menungso kang dak kenali. Lan aku tansaya yakin menawa ing alam kasunyatan iki ana makhluk liya kang ora kasat mripat. Anda bersama tim Jimat.